seguimos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير دا سورة بسورة هود سرا مشهور ده د دې نزول د دې تیر شوی صورتنا رسته ده هغه 51 د صورت اسراء نه رسته دا 52 ده د صورت یونس نه رسته دې پسې صورت یوسف برایشی 53 هغه د دې نه رسته د دې ترتیب نزولی مصحفی اندازه دادا دا مکی صورت ده پدی کې 123 آیتونه دي لس رکوګانې دي د دې آیتونه دغه مرشو د دې د کلماتو تعداد دا ولګو کنه ها د دې د کلماتو تعداد سراج المنیر 1715 خودن دي سراج المنیر علامہ شربینی 1715 او د حرفونو تعداد خودل دے 7605 دی صورت کی سوائی وکی دا دیر خوائی دا دی صورت نزول معلوم شو پدی کې سب یانیږي اثبات د سلور اصول داوا اصلي عبادت د الله حق ته یوازې وسره شریک نشته الله تعبدو الا الله تاته مخامخ کاری دویم خبره پدی کې نفی د شرک فی العلم دا پانچ آیات کې تا تخکار یا لو ما تسرون او ما تولنون په پټو په سرګندو چې خبردار دی صرف یو الله دی نو خلق و سر نورم شریک کړی دی دا شینی چې په کیراوسته دا په خیر کې نه دی دا په خیر کې نه دی اصل کې ارچا سکینی نو ارچا ناوری نو دو داوی شو یو عبادت د الله حق دی الله تعبدو الا الله تا ته مخامخ کاری دویم نفی د شرک فی العلم یعلمو ما تسرون و ما تعلنون پینزم آیات دویم خبر ترغیب دے پا تبلیغ کے پاسا ارا سوا تبلیغو کا ارا سوا دا اللہ کلام او دیل علم ضروری دے بغیر دا علم نا نشی رسولے دیو جنا راوین کیا غا مشران دی کشران ہوتا امیان ہوتا وائی چی دقا شپگ نمبری زوتا وائی نور نا اگو پی پو دی پدی بانی کار کی گیا وشو نو پدی بانی ویدو میرزاید ملا جلال حاشی ملا گوائی بر دقا چی دی دا پورا دی لعلم خواند پورا ویدشی اگل اخلا پاک طاقت ور کرے نو درہم خبرہ ترغیب پا تبلیغ کی فلعلک تارکم بعد ما یوحا الیک شاید تپریدی کسو سلورم خبره تسلی د نبی علیہ السلام تا نو پدی واقعات دامیا و بیانی دیر مزداری شپگ واقعات کی اول دری واقعات پداوی د توحید دی عبادت د اللہ حق دے او دا نور دری والا پنفی د شرف العلم دی په پټو په سرګندو چې خبردار دی هغه ته الله وایي بل څوک نشته ته چې بل چاته نسبت کوي ته پوه نه یې ته ناپوه سره ناستې امیانو سره واقعه څلورمه واقعه د ابراهیم علیه السلام د لوط علیه السلام دا په نفی د علم غیب ده چې ابراهیم علیه السلام لوط علیه السلام په ملایکو خبر نه شو په شکل د بني ادم راغلی ابراهیم علیہ السلام او د روړای کې خو فرشتي او روړای نو خوري ڈوڑا سنگا کے خوا تو تمہارا نہ پوئے گی چن پھر دل میں غیب ہو شوق نا نو ابراہیم علیہ السلام خدا انبیاء انہیں کدے نہ چاغل غیب نشتا دے نہ بول چالا تو سنگا ثابت ہے گورا غلط دے کے مکے نا واقعہ پنجما تو شعیب علیہ السلام دا دا پدق بیان چیز عبادت حقدار اللہ دے دے آدم موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا تسلی دا حضرت تا گور تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا تکلیف برا دی خبر بن پری دے دا شوا خبر اس دا داوی چکم دی دعوی اولا وکی دا ملا اللہ تعبدو الا اللہ آیت دو دا دعوی راغلا او دویما دعوی چی دا پینزم آیات گورا سپارا چی خلاصی گی یعلم ما یسرون و ما یولنون انو ولیبون بذات سدو لا یعلم الغیب الا هو بیا دا اول داما چود آیات کی بیا گورتا تبخ کاری گی واللہ الہ الا ہو فہنم تو مسلمون دعوان توحید جو پدی چپس کی بیا گورا رکو درما اللہ تعبدو الا اللہ عباد الحق دار اللہ دے دوا داوا بیا پچاس کی گورا تا تبخ کاری گی حود علیہ السلام واقعہ پچاس کے وَإِلَىٰ عَادِنَ خَامْ حُودَ قَالِ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ دا دعوت توحید رہا ہے مسلو رم گرمان بیا پدے اکاسٹ کی گورا تا تبخکاری گی وَإِلَىٰ سَمُودَ خَامْ صَالِحَا قَالِ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ گورا دا مکرر راغلا بیا پدی 82 نمبر آیات کی گورا تا تبخکاری گی وَلَا مَدْيَنَا خَامْ شُعَيْبَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ شعیب علیہ السلام تا دتا خطیب الانبیاء ہوئی دا دعوت توحید شپک زل شو غالباً چھتا پی پوشوی دا اول دعوی شپک زل شو دویم دعوی چی سپارا خلاصی گی تا تخکاری گی پینزم آیات یعلم ما یسرون و ما یولنون پپٹو پسرگندو چی خبردار دے اغت اللہ وی لا یعلم الغیب الا هو دا اللہ صفت دے ماشاء اللہ دے 12 نمبر آیات کے گورا محمد یارا نبی دل میں غیب کئی دا صفت دا اللہ دے پدش پگم آیات کی بیاخ کاری گی ویعلم مستقر رہا و مستودع رہا کل فی کتاب مبین لا یعلم الغیب الا ہو پدی 31 آیات کی گورا تا تبخ کاری گی رورا ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب نو علیہ السلام وی ما سا خزانی دا اللہ نیشتے دا پدے 47 کی اون گورا تا تبخ کاری گی 47 کی برابر شو پدے 47 کی گورا قال ربی انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم یا اللہ ما تا پتہ نہ ہو دے بچی متعلق لا یعلم الغیب الا هو 49 کی گورا تلک من انباء الغیب دا واقعات دا خبر دا غیب دے لا یعلم الغیب الا هو غیب صفت دا اللہ دے دا چھ سوک بل چال ثابتی اصل کی دے غریبانانو علماء سر الناس تنی کری ادے امید علامۃ الدار قام قام دا زمانی و جامع الماکول کنن و غول دغه کار کین لا يعلم الغيب الا هو زما نبي دا غيب خبري وي تا ته ما راو رسول نو انبیاء ته دا غيب اطلاع راځي زرګونو په لکونو حساب باندې عالم الغيب ته نو ویل عالم الغيب صفت د الله ده ته په 57 کې ګوره تا ته بخکاریږي ان ربي على كل شيء حفيظ فانجا خبردار زما رب ده غیب د الله صفات شو د 70 کې ګور آتا ته بخکاریږي وکتل ابراهيم عليه السلام بني ادم دي ډوډۍ ولراوړه سخې ولريت په ورو کې مېمان نواز او کاغه ته پته وې چې دا مې ملکي دي نبي به ډوډۍ سره یې خدا وته روح المانی جوهر القران کې وایي دوی به وایي کپی جندل ملکی دي ډوډۍ به ته نه خدا دي ته وایي یو دونه دونه دو دونه چار بیا ونی کیږي دا غلط مجلس کې داغه اثرات ډیر غلط دي انسان خراب شي داغه اعلان دا د قران درس دی غیب د الله صفت ده دې 77 کې مخامخ ګورا دا فرشتي لوط علی السلام ته لاړې چلار لیاغه ته پتاونه لګیدل چې دا فرشتي دي غمجن شو چیرې دا میلمانه دي په شکل د بنی ادم راغلی نو زړه تنگ شو دا دې 77 کې تا ته وای لا یعلم الغیب الا هو د صورت اخر کې وګوره 123 آیتونه دي ټول اخیری ولله غيب السماوات والارض داخل اسشوا خاص الله لا نتالا نمالا نبل شالا خاص الله لا ضد نقويگی خاص الله لا غيب داسمون زما کده یزمون پیر تخکاریگی یزمون پیر تا اخکاریگی دغه لګیا یزمون ګه پیر تا اخکاریگی دومره دروغ وای دا مخلوق دا کسی زوتای قران خرازی ولا نه کسی زوتای دا یو لزیا لزیا نفد المغیب الفاق لسر کو گانو کی په یو صورت کې تاوا وره دا الف لام را د دې په مراد الله خپویږي دا کتاب دے حکمت آیاتو ہو ددی آیاتو نا محکم دے تنوین لپارد تعظیم دے یعنی کتاب و نعظیم و شان جلیل القدر دا روح المانی وی دا صداقت دا کتاب شو دا منگ دی علاقو کی بے چور لو منگ با چور لو ما پا خبول با چور لو انتا تمسو ہوئے من دا طریقه نو زمون شیخو حد تمام کو دا پدی امت لوی احسان شو څوک زمون دی شیخو تسپکو دا سره په خپل انتهایی سپک دی دا انتهایی سپک دی انتهایی سپک دی سپکا خبره د خپل نو چا کارو کا تعالی بدی ښکاریږي بدبختا بیا د دې تفصیل شوه دی تعقیب ذکری د جانب د حکیم خبیر نا داوا پکې صدا بندګی مکوي به د الله نه دی چا دا داوا شو زستا زلو پر نذیر بشیر ما مافیو غواړه در ابنا شرک پرې دی شرک پرې دی بل چا عالم الغیب حاضر ناظر ویل دا شرک دی دا غریب شرک نه پیجنی مافیو غواړه در ابنا د شرک نه دا مانا جلالین کړی دا بیا روجو کیا غتا تاسو لبا فائدہ راکی فائدہ خیستا کتاسو امنائی راب کی هر یو خوند فضل تا فضل دا غو خوند فضل ابن عباس وی په اسلام کې فضل او ثواب داغه بدل داغه فضل داغه نو پدی امت کے لوئی سڑے ابو بکر صدیق تے پاغت پسی دمرا کنزل کئی دا کنزل مار پالٹی اخپل آخری خراب کرو دا ولی دا چا سر ناستی دے آغا شیشو ار چا سر مکینا ار چا سر مکینا وَإِن تَوَلَّوْا كَوْ غَرْزِ دَائِ زِيَرِ گَمْ پَتَا سُوْدَا زَابْ دِرْوَزِ لُوِي اللہ تا استاسو غرزی دل دی دا اس بات دا قیامت و شو اللہ پارشی قدیر دے اللہ خبردار شئے انہم یسنون صدورہم دو پہپل سنوں کے شک امترا دا حق متعلق گنی امام بخاری دے یسنونا مانا پشک امترا سر کردہ دو پخپل سنوں کے شک امترا پبرد حق گنی چہ حق پٹ کی حق پٹی گنا دا سرگندی گی یسنونا یزمرونا یادا سے ہوئے پخپل سنوں کے ستا دشمنی پٹ ساتھی سرگند بے ہم سکول خو پٹی دیر دشمنی وا وما تخفی صدورهم اکبر دا آل عمران کی تیر شو لیستغفو منہو چی پٹ کی دا غنا عداوت دا نبی بغض دا نبی اکلا چی دو پجامو کی دان پٹ کی ہے اللہ پو دے پما یسرون پما یولنون بانے اغن سپنا نشتے یسرون نمراد عداوت تے ابن عباس ہوئی ما یولنون جنگ دے انہو علیمون بذات صدور اللہ علیمون بذات صدور دے یعنی بمزمرات صدور پسینوں کے چسرازی پاغی اللہ خبردار دے دے بانی یہ واقعہ امام رازی نے کندہ جواہر کی رازی چیو طائفہ دا مشرکانو ناغیو ادا غلقنا بوابنا وارسلنا ستورنا چمنگ دروازے بند کو پردیز رندی کو وستغشینا سیابنا یعنی وستغشینا فی سیابنا جامو کی منگ زان پٹ کو لکننا وی چنستی وسننا ستورنا پٹ خبری ان کو ددد عداوت نو کیف یعلم بنا دے بسنگا خبر شی دا داود خلی خرافات دے بسنگا خبر شی اب دا سی خبر شی چی دقا چی اغو سکری و ننن پا 1441 کی منگ دلتا خبر شو 1441 کی منگ دلتا خبر شو سنگا با دے منگ نا خبر شی دا امام رادی لی کلی تفسیری کبین کے انه علیم بذات الصدور وما من دابة د سالم کائنات روزی رسان د نری نری ماشی چخکاری تا تا پستر گو نری نری سیزون گرزی را گرزی دے طولنا اللہ خبر دے پو کل کائنات ادے طولنا پو موقع روزی ورکی دا روزانی خبر دے دیتا عالم الغیب وی دا صفت دا بلچان ندے چا چې دا زوتا کړی دا چې د شګو تعداد ته معلوم دی د پانو تعداد ته معلوم دی او د بارانه د ساس کو تعداد ته معلوم دی دا خلک ټول دروغ وایي دا صفت یو د الله دی دا د رفض والا چې دی هغه دا خبرې مشهورې کړي دي نو دا سنیان ام پکی گیر شو سنیان ام پکی گیر شو گیر دا سی شو چی ما دا کامل تیر نا بیعت کرے دے نو آگا جو دا غشین زان پی پوکا آگا دا رفض والا ام کامل تیر نا بیعت کرے آگا جو دا غشان لوتا خی زان پوکا وما من دا بطن روایاتو کی رازی چی شارین یوزل اوگی شو بندوبست نو نسو کے اولے گا نبی علیہ السلام کورتا واقعہ دا بخاری کی رازی چھے منگلا دا دوڑے بندوبستو کی لکا مشر صلح سڑے زی کا نا صحابی چلانو نبی علیہ السلام پخپن کور کے دا آیات لولی وما من دا بطن فی الارض اللہ للہ رزقوها ماشاءاللہ د چواوري دل چواما مندا بدن لوري نورا ري خپل ملګرو ته وي بس بندوبس شو زړکی سوچو کوي چې نبی عليه السلام او یما مندا بدن فلر اس دا بنشته پدمکا مگر الله باندې دا غیر وزيدا خیال یو کچ دابه متعلق وي نمون دا غي نسلان دي خنوي ملګرو ته وي هغه پتا مې چې نبی عليه السلام بر سره لېږي پکې نبی عليه السلام نه دی خبر دا تفاصیلو کې واقعات پدې کې څوک راغې قرآن کې راوړو دولا بل څوک او ډېر مزدار دوه خوړو ماړو شو بیا وی نبی عليه السلام ته دا واپس یو ځای داغه ملمان لري حاجت په پوره شي بل چا نه پاره اوس دو خیال دا دی چې دا نبی عليه السلام را لېګل دا دا قصه معرف کې راځي لاړل واپس چې پاتې و هغه لېګل او یا رسول الله تاسو ډوډۍ را لېګلې و موږ او خوړ را ډېر لذیذ و ډېر خوند یې وکړ همو وی چې د ملمان ډیر د مونږه هغه پاتې بیا راولې ګل نبی علیہ السلام ما خو نه درالې ګل زه خو نیم خبر ګور نه نبی علیہ السلام عالم الغیب دی نه صحابه عالم الغیب دی د دروغجن دروغ وای د دروغجن دروغ وای دا چې سو حقیقت نه خبرېږي کنه نو هغه به حقیقت خبر او ملک په بل اړولې دل فرا لوی علاج د قران پاک درس دی دې بدبختو شیخ القرآن د پیندې د پنشیر بدنام کا دا چل دې دا چل دې دا دایو بیماری دا چل دې دایو بیماری دا سخت بیماری دا دا د مرګ نه بعد بیا دې پته ولګي نو نبی علیہ السلام ما خصوص نه دی را لېګلې نه ما ډوډۍ را لېګلې دا خبر اصل کې داوا ابو هريره سے وای چې رسول الله سلام او ای چې حضرت وای ته خرچاو کا انفق علیکا زما پتا خرچاو کوم یعنی الله پاک وای ید الله ملا د الله لاس ډکته لا تغیزها نفقت سخاء الليل والنهار دا د شپې د ورځې چې الله په کل کائنات سخاء کوي نو دا سخاء کیږي د الله لاس خالی نه دی تاسو پته نشته مان فقط من خلق السما والارض اسمان زمکه چې پیدا کړی دی دا هغه وخت نه واخله اوس پورې لم یغز ما فی دی د بخاری کې راځي دا الله بلاس کې کم نه دی راغله الله سخی دی سنه مخلوق زیاد شو وګوره اوس ډیر زیاد شو مخلوق څنګه دا لارو موټرو ټکټرو ته وګوره هغه خوري تا نه مان هغه زیاد خوري څنګه بندوبست کوي ا دې وی دو بچي اچي اوس دې خبره جواب ته وکړه دو بچي اچي دا وجه دا د دنیاي تعلیمو کې دینی تعلیم یې زده کې ګوره دینی تعلیم ته نن پوه کړې چې کله نه دا مخلوق پیدا دی خریس کی څه کمیر اغلې دی کله نه چې پیدا دی خریس کی او حدیث کې راځي کدا اولین اخرین په یو میدان راجب شي اوس خو اولین نه دی پکې اخرین هم نشته مونږ یو اولین اخرین تا قیامت را جمع شي الله نه وغواړي څومره وغواړي چې څومره خوښي لکه زه یو حدیث بخاری کې پیش کوم چې الله دا دنیا ټوله لسې سينور ادا یوازې مال راکا بس داسې مثال شو دا د بخاری ختم کې زه بیانوم یعنی هر یو دا وغواړي او دا هر یو لاله دغه سیو کی نو سمره کمه براشد الله په خزانه د بخشش کې لکه دریای سمندر ته تا ګوتا کته کړه سمندر دا ابا سین ته نه سمندر دا بیا دې ګوتا بر کړه هغه سره سو لګی دی یا نمی دا یا یو قطره دا بس دا مثال دی دین غټ مثال به تر نه نه چانی خودلې ا دې وی دو بچې اچي دا ولی وای د دنیایي تعلیم کړي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم نه دی حاصل کړي کدا حاصل کړي وې دی به ټیک شو دا چې وای قدرتی آفات سره مقابله وکړي دا د کفر خبره ده د قدرتی آفات سره سره مقابله نشي کولای کنه فرعون به کړي و آدیان و سمودیان و بکڑی و دا دنیای تعلیمی ازده کده بدبخت دینی تعلیمی ازده نکا آخری ندا خبری و خطلی پوشلی کنا من سخاوی دا مدرسو کوتا نیشتا ده دا کتا دین ازده کده و انشاءاللہ تبا قربانی دلی موسیٰ علیہ السلام تنبوت ملاو شو کوئی تور بانی قرآن کی تذکرہ دا نوچه نبوت ملاو شو ده ده تبر مخی اوزه که ده پریخ ده ده شعب علیه السلام وی بچه ده داغی بچه ده که دو ده آغای پریخ ده نو ده سو یا اللہ زمان تبر ده اللہ حکم کو لاشه فرعون تا انهو توغا دعوت ورکه تبر نمی واقسته اللہ تا خوبت ده یا موسیٰ دا امسا روا چو دی گتیلا چی روا چونو نما تا شوا وی بلا امسا روا بیا روا چوا جو بلا ٹکلا شوا بلا ٹکلا شوا نو چی گوری دا گتی نیو چینجی راو تا او اگا چینجی چی دی دا اگا خلی که شنا پانا دا شنا پانا دا یا موسا دی لدا کم دی کیو از تی خبری ما دی تعلیم الغیب وی دل از بندوبست کوم زمنګ خان مولای صاحب شیخ القران محمد افضل خان صاحب رحمه الله ډیر خبره ادب ډیر دیندار او ډیر د قران خادم او ډیر په خپل استادانو مینو هغه یو ځل ما راوست بحر العلوم ته تقریر وکاو بیا قصه بیان کړه یو بډای واغه با ډوډۍ په خولا نو د تبای آغا میز چیونو آغا با گرمیده نه چاپیره با روطه پخشو آغا میز با پخیده نه ابا کچو یا خود آیا غیت پتنو ابیا بی پا شپرتو آغا گرم کرا وی ناسا پا سوخ نباد آغا تبای ماتا شو تبای دا خبره دا آغی آبای چې چا پدی پخول پدی تبای چې کله تبای ماته شو چې ګوري چنجې دې خپل کښنا پانا دا بابا دین غټ مثال بتانی اوریدلې دا شول قران واورولا ما بهرلوم کې مونږ ته جواب لیدا دې ته مثال وای ښا موسی علی السلام ته حکم وشو انو بس هغه چنجې چراوت بس دې پدی باندې پوه شو آغا چنجے دا خلینا سو اوباسی تفسیر کبیر جلد ستارا صفحہ 318 پدی زین کی امام راضی لکی چی آغا چنجے وینا کئی سبحان من یرانی سبحان من یرانی پاک دے دا شرکنا آغا خدای چی ما اینی ویسمعو کلامی زچ سویم آغا اوری ویعرفو مکانی زمازے و تا معلوم دے وَيَذْكُرُونِي وَلَا يَنْسَانِي مَا يَدَيْ مَا يَرَيْنَا یا خدایا دا دا عجائب دا تفسیری کبیر کی راجی ستارا جل صفحہ 318 باقید دا مضمون راجی نشتے حز دا با پز مکا مگر پا اللہ دا غیروزی تنظر نجو کردے موزی دو بچے اچھے دست بلا غرائی علماء نو قران از دکړه ساده خلینه بدانې خيږي تا دنیوي تعلیم از دکړه تا دینی از دکړه نه دی دی وجنا ته محرومه پاتې شوی دی وجنا ته علماء سپخ کار شو دا سپګنې دا ډېر درنه دي دا د انبیاو جانشین دي ويعلمو پويږي الله په مستقر دا غي چې د شپې راځي کوړتا ومستودا مستودا داغی چې کوم ځای کې مړشي بیا دفن شي د دې تذکره د انعام 99 نمبر آیات باندې یادمو مستقر راه مستودا ها ما تذکره کړی و هر یو په کتاب مبین کې دی لا یعلم الغیب الا هو دلیل عقلی دی صورت کې صرف یو دی اللہ آغا بادشاہ دے چی پیدا اکلاس مرنوز مکاپ مقدار دشپا گورا جو اللہ خفوئی گی او کان عرش ول الماء عرش بو ما شاء الله عرش بو بو باندې نشرو کې الله وبو پیدا کړی دي دوبو نا پستا عرش ته اغه نا پستا قلم ده اغه نا پستا لوح محفوظ ده داغه نا پستا اسمانو نازمکی پیدا کردی پا درمیان کی فاصله ده کلونو 50,000 سال دا دا تفاصیلو کلی کی 50,000 سال چه تاسو لا و آزمائی کم یوخا عمل کئی زمان ابھی کتو وی تاسو و پورتا کیے گئے پس دا موتنا نو دا کافر وی ان هادا الا سحر مبین دا جادو دے مبین گھر مبین کا کہ دا وی دا ولی وی دا دین دا دے ازدہ کرے دین ازدہ کا گل بچے سحر امام راضی مانا کئی او امام ابن عباس صاحب پمانا دا باطل ودا خبری باطل دی لکه صورت یونس 2 آیات کی تیر شو زجر کمنگا رستے گودونا جام یو وقت پوری امتن پا مند وقتن دے ابن عباس سے وئی امتن مادودتن ابن عباس وئی لکا بدر زکدہ صورت مخی دے دا بدر معاملہ رستائی دا نو خاما خواب وئی چامنی کر کل چراشی دو تا مصروف بنشی دونا پری بوزی پدو بنی آغا چیستے دائی و سر کولا ابن عباس صحابی دا حاقمانا پا نزل سر کردا پری بوزی پدی ما کانو یستازی اون اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمنگا اوسکو بنی آدم تا خپل طرف رحمت پدی بانی حامیم سیدہ 5 آیاتونی کا او دو صورت زمر 8 بولی کتا تبخکاری گی پہلا ہوں کمنگا او سکو بنی آدم تا پل دا طرف رحمت بیالری کو دن ادا رحمت نو دے نا امید دے نا شکر دے کفر دے معارف القرآن کی وائی چه انقلابات دا جہان دا واعظ دے د پلان کې حکومت ختم شو داو شو داو شو داو شو د بلچا حکومت راغې داو شو داو شو داو شو بیا د بلچا حکومت راغې داو شو داو شو داو شو پلان کې غریب او محتاج او بیا دولتمنو داو شو داو شو پلان کې انتن نوجوانو سلو کار ته ورسیز داو شو داو شو داو شو ماشاءاللہ شیخ الہند رحمہ اللہ وی دا انقلابات دا جہان دا ټول واعظ دی چی ففہم ففہم زن پوکا انقلابات دا جہان واعظ دے تا توی ہر تغیر دا صدارا کئی ففہم ففہم ففہم ففہم زن پوکا زن پوکا دا چې سکی گی په دنیا کې تغیرات دا تغیرات تا تا درس را کئی ففهم ففهم او کمنگا او سکو دی بنی آدم تا ناما آرام پس دا ضرر نا تکلیف نا چی دا ترسی دلے ہو دا بنی آدم وی زہب سیاتو انی من تکلیفو نا لارو دا زجر الفاظ دی انہو لفرحون فخور دے تکبر کون کے دے فخر کون کے دے خو مطلب ناخلی دا سی خلق تیر شی چی داغی حکومتی اغدا اللہ اولیاء سرا زد بخیلی عنادو کی اخپل چودرا ہٹ اخپل لیچوئی دا سی او دا موٹے دا سی کئی زدہ سی کوم زدہ سی کوم بیایو گورا سوخ نباد دا خوزیدو نئی ما شا اللہ حکومت دا اللہ دے مگر آگا کسان چی سبری اوکو آمالی صالحی اوکلو دا کسان دول مغفرت دے اجر روی دے دا چې سکی گی پدی که دست قدرت تے پت دا غیر مشاہدہ سڑی تاوشی چی دا کارونا اللہ کئی شاید تپری خودن کے بازی حاغ آج تا تا وحی کی گی دا درے مداوشو اصلور مداو واقعات دا انبیاء علیہ السلام دیتا وکی دا دن تسلی واقلا شاید تپری دے بازی حاغ آج تا تا وحی کی گی وضائقن لعلک تارکن لعلک ضائقن شاید تتنگی کی پدے بانی استاسینا ان یقولو دا ان یقولو دا ضائقن سر لگی شاید استاسینا تنگی کی پدے جدو وائی ولی نازل نشوا پدے بانی خزانہ یاد ترانگلا ملکا کافر پزین کے مال دولت تے د کافر په ذهن کې مال دولت ته نو د کافر ملګری چې د داغوم ذهن کې مال دولت ته مال دولت مال دولت مال دولت مال دولت مال دولت د قلیګیا ده دا چې سګیږي دنیا کې په دې غور کوه تا ته بد ټکه ښکاریږي مال دولت مال دولت وای په د خزانه ولین دراغلی یا د سره ملیکا ولی نشته اے زمان نبی تنظیر اللہ پارشی وکیل دے آیا دو آئی افتراہو دے دران نجو رئی زمان نبی وایا راوڑا اللہ سورتنا پا مثل دے کلوی یو سورت کلوی لس سورتنا کلوی یو آیات راوڑا جور کدا سی مفتر آیات جور کری شبی او بلای اغا چالا چستا سلطان دے بید اللہ نا آواز و تاوکا کہ یہی ریشتی نی تننا چاو نکڑا کدو قبول نکڑا ستا سو خبرا نفعلمو قل فعلمو دلیل وحی دے قل فعلمو فوشای دانا دل شوی دے پا علم دا اللہ دا افتران دا کافر بوی افتراه محمد دے ذن نہ جوڑے جلال معنی کئی انزل بالم اللہ ولیس افتراء ان علی اللہ دا پا اللہ افتراء نہ دا واللہ الہ یعنی انه لا الہ دی تو ان مخفف دا مسقل دا دعوت توحید پا دویم ذل شوا اللہ الہ انہ لا الہ دیتا مخفف وائی دا مسقلنا نیشتے لائق دا بندگئی بیدا لانا غر نیک دے فحلم تو مسلمون پدی بانی انبیاء سواتو لکا سوک چیرا دا کئی دا جون دا دنیا وزینتا دا دنیا دا زینت ارادہ کئی نوفی لهم من بدول پورا ورکود دی اعمال مراد دا اعمال ہونا سواب دا اعمال ہو دے ابن عباس سے ہوئی سوک جی دنیا غاری منگول دنیا ورکو منی ندا نو کافر اس خڑی ردا اور دیکھ بندگان چی دیا غصہ عموماً چی گوری غریبانانی عموماً چه گوری غریبانانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ورز اوت کورن بار لارا مشکات کی قصہ دا پدی که ابو بکر صدیق ملاو شو بل یو ملاو شو وی تاسو سواجن راغ لائے وی دو لوگی دو وجن نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زوم دا قصی اسی دین کا عبرت اخلی جوڑی گی زی چیزو پلان کی صحابی خواتن چی دا سی تکلیف شی نو بیا پدی که سب بنا گواری زی چیزو دا پلان کی صحابی خواتن چی لان تا پوسی او که تبر او یا غتل دے منگ لخوگی او برا اوڑی مدینہ کی تروی او بوم دی دکا سمندر دے نیز دے اخوگی او ملاوی گی اللہ ورکی ہاں خوگیم اللہ ورکے نو پا خوگو عبو کی نبی علیہ السلام دے لا خوگی او بدی نبی علیہ السلام خوگی او بدی صحابہ خوگی او بدی علماء کرام خوگی او بدی ائمہ فقہا دا خوگی او بدی چاچ دی تبدی اوی اغاد کگی او تروی او بدی دا غا انجام اغتب معلوم شی وی تک کے بیو پارام کینا خلو پزے خوزوا دا چی نئی پا دنیا کی نبتی نبزیم مفتی شفی سے معارف کی وی علم علماء دینی من رسی خانقاون مرکزون دا دین دا دی اسمانون و دزمک روح دے چی دا اوتنا اسمانون ازمک بروان شی دین اوچتا خبر نیشتے لیکن دل علم پکار دے نو دے دنیای تعلیم حاصلے نو عالم تو دے جاہل دے جاہل خو آغا مور دستا چی آغا تیرا وڑے عالم جاہل دے تا علم خدای دے ووا ای شرمی دلیا بلا غرائے بلا غرائے چا دینی تعلیم حاصل کرے نئی دن اعتماد پورت شو دبان اعتماد نشتے اسی کورنے کا سروی کی دیشی نور اعتماد ختم شو دینی تعلیم حاصل کا انشاءاللہ دخدا فضل و کرم بشامل حال ہوئی ما سا خبر کولا سا خبر نکولا نبی علیہ السلام اکور تا چلا نو تبری ہوئی چی منگلا خوگی اوبر ہوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پدی کی اغس خم مشک تے دو اوبو اوبیرا ہوئی مرحبا ہوئی چی زمان ملمانا عجیب دی مرحبا ہوئی زمان ملمانا عجیب دی دنیای تعلیم چکڑے دے دنین دے کڑے غطا دا ملمانا سپخ کری دی دا فرق شو دا زبار بار زکا ویم مرحبا ہوئی کجوری و تکیخ ہوئی نبی علیہ السلام ہوئی دادی تا پونس بکی گی بیا غلان بندوبس کئی حضرت پوشو چی دے چرتا خب بندوبس کئی لکا ساروی زبا کئی او خورا دوڑای حالتا اوائی خدای دا ملمانو نن دا سی ملمانو دا دنیای تعلیمی چکڑے دینی نیکڑے دا ملمانو غت سپخ کاری گی نو دینی تعلیمو کا دا بتا تا ورخ کاری گی دا بسپک نئی نو از گورا سرداری انبیاء دے او سرداری اولیاء دے او اوگی دی تب دی پوئی گی نا تب دی پوئی گی نا تب کلا پوئی گی تب کلا پوئی گی سوک چیرا دا کئی دا جوند دنیا نو منگا دا ورکو دلا ماشاءاللہ من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتها زینتها مفعول دے دی یریدو یریدو زینتها نو فیلیم آمالهم سواب آمالهم ادوبا پدی دنیا کے لا یبخسون کمی بو نشی ابن عباس فی آن زمیر دنیا تراجی کئی دلائب خسون مانا ابن عباس پلائیون خسون سرکی کمی بن رازی اولائی کا دن کسان دولنشت پاخرت کی مگر ور زائبشی آغا چی دو دنیا کی سکڑیو باطل دے آغا چی دو عمل نکول دغیر اللہ ابن عباس وی دغیر اللہ آیا آغا چی ببینہ دے دجانب آدر ابنا بینہ دلیل اقلی مدارک وی آیا دے پشاند آگا چا دے چا مرید دنیا دے دمانا امام راضی کئی مرید دنیا دے ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا کافر نوم پتا مدے دے بوم سرا کی دے با سرا کی دا دنیا دے کے مبتلا دا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو دل گیدڑ چتروان و پا انڈر غوئی پسی دا انڈر غوئی آن خوشیتین چی لوی لی کمر کاری گی دی گیدڑ خیال کرے دے چی دا سات لارتاوی ولی اوپراو برای نسطین در اخکاری ده نور ویده در تاویدو دی نگیدر و پسی روان ده چیز حد لر تاوی گیده بزو آخل ما در تا تا آخوار تاوی گینا آقا پخی دی دلتا کل نزده شو ده پوشو چه از کل نزده شو دلتا خوب از پی ایمان پری دی نروغو نیمخ کشو ساملای کولا وای پی پوشو چه اول رتای والا پا دی سر رواچو والا کنا سری والا مات کویزا بیا با نرازی بیا با نرازی بابا دنیا کدا اللہ پنی زغر وی نو نبی علیہ السلام لبای دیر ور کری وی دی خو خلکو لی او دا داسی ندا افمن کانا آیا آغا چی پو بایی نده دی جانی بدر ابنا کما یورید الحیات الدنیا دا امام راضی مانا کئی امن نمرات نبی علیہ السلام دی آیا چی کم پو بایی نده ایب کا موضوع شبہ دن سے شبہ پاتی شوا ویتنو ہو تو پس لگے دل لے شاہد دازمہ شاہد نا یتنو یلحقو جواہر مانا کئی شاہد نمرات قرآن دے یا شاہد نمرات جبرائیل دے اکنہ خپا کی گینو شاہد نمرات یہودی دے چاہ اومن اللہ اگر اومن اللہ اگر اومن اللہ اولا گید پا دا پسی شاہد دا جانب دا لانا اپا خواد دینا کتاب دا موسیٰ ایمام و رحمتو دا توات دیل پاردان ایب کا موضوع شبتن سشبشتے دا کسان دا دو ایمان دے پا دی چاچ کفرو کھو پا دی دا احزابونا فرقونا اور دا غزے دے مکی گا زمان ابھی تپشکی ددینا لکا اغوی نوری تاتوائی من گوری تی اورا ماو تاتوائی من شکو نبی خوشک نکی مکی گا پشکی ددینا دا حفتہ دا جانب دا ربستانا اکثر دا خلقنا ایمان نراوری گواہی رسیگی زر قبول کی مزاخلی ماشاءاللہ دا قرآن حلاوت گرز سار نلی گئے ہم اتیاو کال عمر کی بیمارا ناجوڑا ضعیفا اگر شوق لالا زیادی گی دا دا قرآن مٹاستے ستا قیاستے ماشاءاللہ ہر زی کے حوالہ دا ابن عباس تے دا حق تے دا جانب دا ربستانا اکثر دا خلقنا ایمان نراولی ندی راولی نو اصوگ دے غٹ ظالم دا غچانا چی جوڑای پا اللہ بنی دروغ اللہ تا نسبت دا شریک کئی گورا اللہ علم الغیب حاضر ناظر دے دا قرآن ڈک تے لیکن دے بلچا تم دا دی نسبت کئی دس خد دلیل نیشتے دے زن للی گیا دے پتاخی خلاص سئی اصوک دے غٹ ظالم دا غچانا چپا اللہ درو غوائی دو با پیشی پر ربانی دا اللہ دل بار کی او بوئی اشحاد گواہان ابن عباس وی مراتن ملیکی دی انبیاء دی یا مراتن نیکان دی مراتن شرکا دی سورت یونس 28 کے پروں تیر شو اوبوئی گواہان ہا اولائی لذین کذبو علی ربیہم اے اللہ دو پرب دروغ ہوئے پرب دروغ مویا اخبردار شاہ لانت دا اللہ دے پا ظالمانو ظالمان چاہتا وائی حاغا چاہتا وائی چملی کئی دلار دا اللہ نا یسودون لپر مفول محذوف تے یسودون الناس عن سبیل اللہ ظلم او کا پزان چھ کفر شرک او ضلال خوخ کا نسبتی او کا اللہ تاغا مناسب نو یسودون الناس عن سبیل اللہ قرطبی کی وہی شرک تبلی نو شرک کند دا دور بدت کند دا دور زان لا جنت کی جوڑ کا کور پری گدا وہ شرک اللہ تا کنزر گول دی شتمن وی ابن آدم بدت رسول اللہ تا کنزل کول دی کنزل مکوا کنزل مار پالٹی پری گدا توحید سنت اور سوا دالار دد جنت شرک بدت ختم کا زکا غلا دد دوزخ دو تالش کئی پلار دا اللہ کے کوگ والے لاد اللہ توحید دے شرک نہ دے لاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے بدت نہ دے دو پاخرت بانے منکر دے دا کسان دو اللہ لا نشی عجز کولے پزمکان نشتے دونو پرا بید اللہ نا حمایتیان دگنا بشی دونو آرازات ما کانو یستتیون سما دو بطوان نلری داوری دو دا اللہ پاک زربن کی نباوری داوری دو لا یستتیون سمع الالقرآن قرآن تا وقت نیک دی دا ملا دو پیازا دا بیرمل خبری آوری قرآن ناوری دا زمگا سپایان تازہ چراغ لو ما با درس کاو دا قرآن ما دا مشکات ما لورڈ سپیکر کی نو آغا تازه چرا اغلی و دسی پیر پرس گونیو بیا خشو اللہ دیر خکڑا دا ساده گونی فورس ته زما دا دومره زمانه چلتا تیره شوی دا 32-33 سال پده بانی اللہ دیر پر زرگاو خلق سم کرده ما اغونا تما نساتلا نو آغا تازه گی ما با درس شروع کو لورڈ سپیکر بانی اعوذ باللہ بسم اللہ آواز برا آغے نہ وہ پٹین تمبو کی ناس تو نہ تازہ ریڈوی راوڑے دے بس آگاہ ریڈوی وہ لگاؤ گلنار بیگم تپے شروع ہوئی گورا دا ڈیر فرق تھے دا فرق دا کم دے نہ راگے دا دا ناس تھی فرق ہی چھے تا چا سر کینے نو آغا تا تا بدا خی ما اعوذ باللہ بسم اللہ سورت شروع کو آغی چھے دے نو ریڈوی وہ لگاؤ دا داغ زد دا وجنا دا دی نکتہ دا سکم دینا راو وطا ہر چا سرا مکینا ہر چا سرا مکینا ما قرآن آیتنا ہوئے آگی التر ایڈو شورو گو نو تازر ایڈوی راوڑے او پلاسٹک چا پیرو چما عزب باللہ ہوئے اگر ایڈو خانو لگاو ناس تو پاک کزے کیا ریڈو دو ٹکڑی شی او ٹکڑا التا ہو لگی دے او دیکھو آو لگی دا فوراً پاسے دل زما درس کے ناس دل آخر پوری ناس تو ددی وجہ سے آر چار سمکی نا خز تا مور وی مور تا خزا داغ خوا تا مزا ہر چا سہم کے نا باز سڑے کاروباری دکاندار آغا دندی کئی حق پرس علماء دندی نہ کئی کاروباری نہیں تانا مانا تم نہ ساتھی لا جرما خام خا اولائک داغ خلق دے خسرو انفسہم دو زان پا خسارہ کی واچھاو غائب شو تینا آغا چپا اللہ جوڑا ول اللہ بانے جوڑا ول اللہ بانے جوڑا ول پدے آراف 37 لکا قصص 75 لکا سورہ مومن 74 لکا دا بتالا پکار شی خامخا دو پاخرت کے دا خسارے والدین چاچ ایمان راوڑ آمال صالحہ اکڑ عجز شربتا عجز شربتا عجز لفظ کے نقطہ دادا چھتا دا پا اندرون کے مرضوں نے نیشتے اندرون کے مرض چھو پی ہوئی او حملی وی اغا تکبر دے اغا لوی دا اغا غرور دے اغا فخر دے اغا دا مال نشدا اغا دا عہدے نشدا اغا دا مالدارائی نشدا اگر دا نجاد جوش خوری چانک عجزی دا اندرون کی دا امراض و حرامون بجتے دے رب تا عجز دے دا کسان صاحبان دا جنتی هم فیها خالدون مثال دا فریقینو فریقین سوک دی ابن عباس وائی کافر مومن دینا معلوم شوا چی کافر جدا طبقہ دا مومن جدا طبقہ دا پورتا دے پٹان دے که سندی دے که بلوچی دے که پنجابی دے کده بلزے دے کل کائنات کی مسلمان دا یو پارٹی دا دا چی پنجابی او سندی او دارنگی بلوچی دای جو کری دی دا شیطان جو کری دی مومن ټول مسلمانان یو پارٹی دا دا جدا جدا پارٹی چی جوڑا شوا دا تحریک دا کافر دے اگر دل چکری چکری کئی دا علماء کی سن اختلاف پیدا کر یو بلتے ادرولو اتفاق سبب دا فائدے دے نفاق اختلاف سبب دا خسارے دے کل اتفاقی طاقت بے اندازے زیاد تے اختلاف سر طاقت ختم شی فتن حبادی حکم وی باد بدی اوزی چی باد اوزی بیا سے چلی دا ٹیر نچی باد اوزی بیا سکار کئی ماشاءاللہ نچی بنی ادم نا باد اوزی بیا بسنگا چلی اسی مشورہ کہو مفتی شفی سے پدی ذکر کئی چی کافر یو پالٹی دا مومن بلا پالٹی دا الکفر ملت الواحدہ دا ټول دنیا مومن یو دے چی یو دے دے طاقت کشو او چی کل پدی کی اختلاف راغ دا چل دے دا چل دے دا دا چل دے دا یو پالٹی بھی اغدا پیدا کئی طاقت ختمولو لپارا نو صحابہ یو ټول دنیا تیرے دا مثال دا فریقینو پشاند آما دے آما والاسم او کندے والبصیر والسمیع لفی نشر مرتب کا آما سرا بصیر لگے اسم سرا سمیع لگے دا دیتا لفی نشر مرتب وائی نو کافر آما ام دے کون دے آما ہم دے کنو ما دے نو یو سڑے آما دے خو کن ندے را روان دے مخ کی کند دا کوئے دے خطر دا کند دا تا پی غگو کو روندا جی مرازا زرازم تا لس ننیسم ها دے رکھا خدای تا خوشا لکی لیکن آما ہم دے کنو ما دے تاوازو کا غناوری پستر کو پخپل و تنخ کاری گی دے کی درست شو نو اللہ پاک ستر کی ور کر دی و گنہ ور کر دی لاس و خپی دل و دماغ دا غبلی غاجتا و لگولو نو ایمہ کبار و پا دن و لگول اغینا ایمہ کبار جوڑ شو دے غیت کنزل کئی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دک دینی تعلیم کرے و انشاءاللہ دب چرت دخلے نسپکا خبرہ نو کرے خبرہ داشت آیا برابری گی مثال پن ناخ لائے یوی غانہ نوح علیہ السلام دے بلے غانہ داغ قوم دے نوح علیہ السلام دا مثال دا مومن شو دا مثال دا بصیر شو دا مثال دا سمیع شو بلغان اعما دے اسم دے ناوی دا مثالون شو پوکولو لپارا سڑے 900 سال اگر دعوت کار کرے ہو دا چاپ ذہن کی نوا ناستا یو صدای با تیرہ شوانو بیا با نور آرامیان پیدا شو دا با محنت پاگیو کچھ دا با سمشی اگر با مخرابو سڑے 900 سال سڑے حریانی گی منگا لے گلے انو علیہ السلام خپل قوم تا زتا سلو پرا نظیر مبین ما نو نبی علیہ السلام نظیر مبین دے مکوی بندگی بید اللہ نا دی چا دادا وشوا زیرے گم پتا سو دازاب در وزی دردنا کی علیم پمند مولیم دے ویلغ سردارانو حقیقت کے مردارانو ملا ڈکتا ہوئی آغا دنیا نڈکشیو پرسی دلیو ہوں کی سش نو ویلغ سردارانو مردارانو دقا سلم کی سردارانو نبی علیہ السلام تا ہم سووئے آغا سرداران چو کفر کڑیو دا قوم ددنا اغو وی مان راکا منگا تانینو الا بشرم مثلنا تزمو غند سڑے او کنن ددوم دو اخپی دی دغو دو اخپی دی ددوم دو استرگی دی دو غگون دی دو شون دی دی دو لاسون دی دغو دی بنی آدم دغیتا وینو تنی مگر زمو غند سڑے مولانا روم په یو ځای کې وای هم سری با انبیا برداشتن اولیا را هم چې خود پنداشتن انبیای په شان خپل وګڼل اولیای په شان خپل وګڼل گفته اینک ما بشر این شا بشر اینو اینو داون بنی آدم زوم بنی آدم اره تا بنی آدم دے بنی آدم دیکھ دل میں فرق تے دیکھ دل میں فرق تے ہر دگو زنبور خورد از یک محل لیکن شد زینی شزان دیگر عسل دا مسنوی کی رازی دا ڈانڈارا مچائے مچائے دا گبین مچائے مچائے دا خسونے بچائے دا رنگ کی اوشان لا الوتو کی اوشان لا اچھی اوچی چی نو گزار کیوں یوشان لا آغا دا ڈانڈارے نا غل پیدا کی گی گبین مچائے نا گبین پیدا کی گی شکل یوشان لا گفتا اینک ما بشر انشا بشر اوہو دے ہم بنی آدم منگ ہم بنی آدم دا چیوائی میرا تن میرا جسم میری مرضی دم بنی آدم دے کنا ماشاء اللہ فاطمہ تو زہرا ہوں بنی آدم دے کنا خدیجہ الکبرا ہوں بنی آدم دے کنا مائی عائشہ صدیقہ ہوں بنی آدم دے کنا ماشاء اللہ گفتہ اینک ما بشر این شا بشر دم بنی آدم زوم بنی آدم لیکن ہر دو گو زنبور خورد از یک محل لیکن شد زینی شزان دیگر آسل گبین مچے غوما پھول گلاب بانی کینی دبلوم کینی یوی نا گند پیدا کی گی بلی غال نچ دے اگا کلو پزرگونو پیسو بانی شفا دا اللہ و تا شفا ویل دی دیر فرق ندے دیر فرق تے دیر فرق تے دیر فرق تے ماشاء اللہ دا گنے چھو تا منگوائیو دا دیوم دا سی ٹوٹی ٹوٹی دی بندو ندی آ دا منگ چھو تا نارائی وائیو قلمو نتے جوڑائی دا غیوم بندو ندی لگ دی بانے خلو لگاو پا غی خلو لگاو تبا پخپلا پوشی الہذا فقس مولانا روم مثالوں پیش کر دی دیر زیاد دے نہ دے مگر بشر پا مثل زمنگا وی منگا تا نہیں وغستا ملگری مگر منگ کے رضی ندی دابا نوح علیہ السلام تا قوم وی دابا قریش و نبی علیہ السلام تا وی دابا دا ہر زمانے باطل پرستو حق پرستو تا وی نن هم دنیای تعلیم کړه دے دینی تعلیم بزرگان اولیاء سپک گنی خلی نسو باسی خلی نسو باسی سلاڑ زیت اور سی دل سب اور سی گی مگر نگورو ستا ملگری مگر منکی ارازل دی از منکی رزیل دی سا سقاتنا اتباع کا ستا تابداری کردا فمن کے سفلو لاند خلق دے لاند باندے ستے ہوئی دنیا وس خنیشتے اغلا لاندے گری زند باندے گری کنی پر پل لاندی دی کمینے وطاوی گورا دن نوح علیہ السلام ملگرو تای کمینے ہوئی دن نبی علیہ السلام ملگرو صحاباو تا خلفاو تای کمینے ہوئی نن دا دنیای تعلیم والا حق پرست علماء تا کمینے وائی دا حق پرست علماء فمخ کی دا خاک و پا ندی ماشاءاللہ معرف کی وائی کمین آغا خلق تے جد بادشاہان و افسران و خوش آمدی کئی دا سفیان سوری وائی کمین آغا خلق تے جد پل دن پل دنیا بانی خرسائی کاروباری ہوتے ہوئی حق نہ بیانے کاروباری ہوتے ہوئی ابن العربی وائی چاہتا پوچھو کو زیادہ کمینہ سوک دے وی کمینہ آغا سڑے دے چه اخپل دین بربادی دبل دنیا سمئی دا افسر شاہی چی وطوئی دا ٹوٹ دے کی مبتلا دی سیب سیب سیب بس داغ دنیا سمئی اخپل دین خرابئی ماشاءاللہ امام مالک او فرمائل کمینہ آغا سڑے دے چه صحابہ اتا بدوائی دیتا کمینہ سڑے ہوائی زکا جد پورا امت محسن صحابہ دی بنیاد دے دی ایمان بنیاد دے کم سڑے چ صحابہ تسپکی ہوئی دا پا کل کائنات کی کمی نسپے دے اس پوش لے دے دور کی چ سوک علماء حق پرست تا بدوائی دے دسمک اسمان تر منزہ لوی کمی ندے حق پرس علماء دا قرآن سنت پا دری زماستا خیر قوادی قالا نوح علیہ السلام وی اے قوما ما تا خبر را کئے کذب بینہ ما دا جانب دا ربنا بینہ دلیل توائی نو افا من کانا لا بینہ تین تیر شو مراد تی نبی علیہ السلام ما ته رحمت راکړي خپل طرفا فهميت عليكم پتا سبانه ډندواله راغې د منا بشخ القران کولا خفیت تلک البینۃ علیکم جلالین وی بینه پتا سو پټه ده نبوت سرګند ښکاری نه ستارونه ښکاری درې دی غاړ ته لګول دی درې غاړ ته لګول دی په دومره نشکه دی چې یغ نیغ روان دی نبوت کارینا علم کارینا نو حق پرس عالم دے دے نبی جانشین دے وارث دے خلیفہ دے امیت علیکم ڈنڈوالے راغے پتا سو خفیت تل کل بین تو علیکم دا جلالین و یا بین پتا سو پٹا دا آیا زلازم کم پتا سو بانے قبل اول داغی کلمت توحید وانتم لا کارهون تاسو غیلا بد غنای دا استفهام دے معنا د دې د انکار دے ان زما قدرت نشته دے چې تاسو په هدایت راو ګرځو ما نو چې د نبی په لاس کې نشته د انبیاء او نیکه په لاس کې نشته د ابراهیم علی السلام نیکه دے نوح علی السلام دا په لاس کې نشته د بل چا په لاس کې بسنګ شي دا تصرف یو دا اللہ دے نہ نیم سوا کالا زان و جلے دے خواہ وی خدا ہے پا گٹو بے اوشتے اوشتے گٹو کیوں پچھو کمان نبے اوگر دا وی زمبر شو بر نبے پا گٹو اوشتے زمبر شو اغلا پارا سپیشل اسپتال نو چیسو کی غیت گوزی خواہ دادا انبیاء واقعات تھی انظمکم ها آیا زلازم کما پدی بتا سبانی قبل اول د دی اتا سوی بد گنائی زما قدرت نیشتے پدی بانی یعنی مطلب دادے چھ زما زتا سو مجبورو کولے پتوحید سنت نشما حضرت قطادہ وی والله لو استطاع نبی الله کدا الله نبی پلاس کی طاقت وے نو لازمها قومه تو قوم به لازمہ کړي وا ولكن لم يملك دف خازن کی رازی نبی علیہ السلام کوشش پا ابو طالب کرے ہو خواہ پنوری ام کرے ہو اے قومہ زنگوارم تا سنا پا دے بانی مال زمان مزدوری پا اللہ دا جرب العالمین دے زمان مزدوری پا اللہ دا وَلَا تَتُرْدِ الَّذِينَ مُشَرَاغَ چَالَا چِرَبْ لَبَلِ بِگَا سَبَا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضٌ بِبَعْضٍ اللہ و عزاز ما عشقوما دا پدی ملک کے اوگورا دنیای تعلیمونی چکری دی اغوطا دندار طبخہ سپک اخکاری دی لیکن ہر چاہتا دا سی ندا بعض دا سی دی چاہو کورنائی سمجھ او پلرون لکنے علمائی مشایخی اغو بانی خاص روی او باندې ډیر خاص سروي ټول دنیا یو شان نه ده زنه شمه شړلې هغه چاله را چې مان راوړ دې دوه ملاقات کوي درب سره فیشکونی لله ان ترته ده الله دلبان کې بګیله او کې کزه پرېدم زینما تاسو داسې قوم یې چې جاهلان یې انبیاء اولیاء علماء مشایخ چاول سپد گنی دیسری تا جاہل وائی گو کدد سالم دنیا تعلیمون ازدکڑی دی پسر او گئی اغیستی دی اے زما قوما زما بسو کی امداد کئی دا اللہ دا عذابنا کدو پریدما افلا تذکرو سنوے امتاستا ما سر خزانی دا اللہ دی ما سنشتے ولا عالم الغيب نوح عليه السلام وإذا في غيب نبو إقماء لا يعلم الغيب إلا هو دا سوك جبل جال غيب ثابتي دا قمق لغل عيب ثابتي دا الله صفتي لله غيب السماوات والأرض خاص الله لا غيب دا سبحانه وزوك دي نتالا نمالا نبل جالا انبیاء او ته وحی په درید غیب اطلاع راځي د نبی علیہ السلام او خروق اشوا مرقات کې عمر راځي اخون بابا تذکرہ کې ذکر کړ دې نو صحابه لټای نبی علیہ السلام لټای منافقان یو بل توي کوش پوش وته وي ښا کوش پوش کوش پوش یو بل ته وي وای اگر رسول بوده از اشتر خود با خبر بوده اخون بابا فارسی کې نقل کړ دې زما اراده وا چې دغه کتاب اردو کې ترجمه وکړم خو ما له موقع ملار نشوه نو ما یو ځل قاضي ثناء الله صاحب ته ووایي هغه فارسی کې ډېر پوه و د دې ترجمه ولیکه خو ناڅاپه هغه وفات شو پاتې شو هغه پاتې شو اخون بابا ډېر ښایسته کتاب لیکه درسونه زه مسلې بیانوم د هغې کې شته دی د باقی د هغې کې شته دی داسې ښایسته بیانی نزه دې دې اخون خیل او زیت بچلار ما بدا خون بابا کتاب ځان سره اغسته او 50 سال مخ کې بیا به می تقریر چې وکوا اخون خیل او جی ادا د اخون بابا کتاب دې دا چې تاسو ته سوې ما تاسو نه کوي ادا ویل دې نو زما د والدین په طرف باندې دغه ما ماګان چېونو هغه اخون خیل او ادا برد من چوری لازم ما ما خیلی ده ما تا خوره دو وی خواه در طول سم شوی دی خشوی دی در بار نسو گراش یقا کش پش کش کش پش کش پش کش پش اگه نو نوانه دوشی ما شا اللہ نو در نبی الاسلام او خرو کشو اگه لطای صحابه لطای پتن لگی دا منافقان دا نن سبا دا حق پرست علماء تا چسپو کیوئی دا دو نکونه اگدو اگدو نکونه اوی بی اگر رسول بوده از اشتری خود با خبر بوده کده رسول اید اخلوخی نبا خبر و رسول نده منافقانو به حضرت پسی مزم کن ادا به اون وابی معلومه دا شوا چه دا نمینهم نوخا وی پلان که ده من هم نده اتی اللہ و اتی الرسول اول الامر منکم ومن یتولوا منکم فانه منهم در منهم نو نبی اسلام ته جبرائیل راغے وینا وکلا ستاو خ پلان کیږي کی سریدا داغی پڑن خطے دے دے مندر سرا نبی اسلام صحابہ او تو خبر چنین چنا است فارسی کے الفاظ دے خبر ادا سے چلاڑ لگا کرے کہ او خولاڑا وا او پڑے دے مہار داغا مندر سرا تڑلے شو رات لے وچ بابا اخون بابا او اے بچیا یوں نزے ویل دی خپل کتاب کې چې بغیر د الله نه چاته غیب نشته یوه پکې دا واقعا بیان کړی دا نو په دې بیا زه کامیاب شوم خو خیرو ته چې بلارم ما به دا بیان وکړو چې ستاسو نیکه داسې وایي دا خلک چې وایي غیب بل چا نشته دا دومره دروغ وایي دا دومره دروغ وایي لکه ښځې ته مور وایي مور ته ښځه الله دروغ خو نه وایي الله وایي غیب زما صفت دی د بل چا نه دی انبیاو ته د غیب خبر راځي آیات تا گورا زنو ما چما چخا خدانی دا اللہ دی ولا آدم الغیب زنو ما چیز پا غیب پوئی گمان اللہ زیدہ بشی ازنو ما چیز فرشتہ ما ازنو ما غچاتا چستا غستر گیا غول اس پا گنی زنو ما لن یوتی اوم اللہ خیرا چا اللہ باقو تا خیر نور کئی نو علیہ السلام ملگری یا سو غریبانانو دا نبی علیہ السلام ملگری مکہ کی یا سو غریبانانو او خبر دا دی خبیلی نشوا اللہ خبوئی گی دا دی پا نفسنو کزدو پریدم زبد ظالمانو نشم ازن یعنی ان ترتوم کدی و شڑم او الو دی قوم اے نوحا تا من سر جنگو کن یا نوحو یا شعیبو یا حودو یا لوتو یا صالحو پکی نا قبل لفرشتے نا سر نن سبا دو تا سر ہوئی کنا سر سر دا سر لفر مالا لید بدیشی جی سر عمران علیہ السلام تا نہ چلے حضرت ہوئے نہ قبلہ نہ بزرگ نہ نبی نہ صدا دب لفظ یا نو ہو تو قرآن دینا ڈکتے جاہل سڑیلا عالم او پیغمبر بدیشی جاہل سڑیلا کد دنیا تو تعلیمون دکڑی دی خود تا عالم نہ ویلے کی گی علم چی دولت تے مراد دا دینا دا قرآن و سنت علم دے دے کافر ہوئے نوح علیہ السلام تا اے نوحا تا من سر جنگ کو نوح علیہ السلام کل جنگ کر دے دی آیتوں کی دا جنگ ذکر شتے تا من سر جنگ کو اگا غٹ خلقی زانتا وین و خبرو تا جنگ ہوئے تا زمان بیدبی رگڑا خرطا دی سوی بیدبی دا تا زیاد که جنگ منگ سرا رادا منگ تا چه منگ تر وعده که تد صادقین و نئی نو علیہ السلام وی تا سب اللہ را ولی من لاس کی موجزه نیشته انشاء که خوخشوا تا سو اللہ لا نشه عجز کوله تاستا نفن را کئی زمان صحت نسخی فائل دی انفعو دے تاسولا نفن را کئی نسخی نصیحت زمان کا اللہ ارادو کی تاسولا گمرا کئی زمان نصیحت ان عرد کانا سہا لکم کز نصیحتو کم اللہ گمرا کئی زمان نصیحت تاسولا نفع نرا کئی اللہ کا تاسو گمراہ کئی نو اللہ چی چالا گمراہ کئی اگا اہل دا گمراہی وی داغا اندرون اللہ تا معلوم وی چی دادا من ہم ندے آغا ستاسو رب دے اگا تبا گرزائے آیا دو و افتراہو دے دزان نجوڑائی زمان بیو ویا کسد دزان نجوڑا ام فالی اجرامی جرم پا ما دے زستاسو دا جرم نا بری ما ستاسو دا جرم نا بری ما اس دین مخ کی دا یو ٹکے نشم ویلے ما بنی دم را بوج را غی سار نا پریشتا اللہ دی دا قبول کی سوکچی او دی اللہ دی خوشحال کی اللہ دی برکتن اول کی اللہ دی فتنون بچ کی اللہ دی دا قرآن درس پر طول دنیا خور کی اللہ دی ارچا تاورا سی اللہ دی ارچا پزلکی واچھئی اللہ دی دا ارچا پزلکی محبت دینی مدرسو سر پیدا کی نن دینی مدرسی خلقو تا سپک اخکارا شوی سپک اخکارا شوی دیر سپک اخکارا شوی دا زمان دا حاجی اسماعیل سے وروارا پرون مرده اغلا دعا ہو که اللہ دا مغفرت نصیب کی حاجی صاحب دیر خپا و جڑلی زار و کتار جڑلی اللہ دی دا مغفرت نصیب کی اللہ دی صحت پیدا کی اللہ دی رحم و کرم مرگره دا مور و فرشی دا چا مرگری میسج کرده مور و فرشی دا اغلا دعا اللہ دی مغفرت نصیب کی زمان یو مرگره دی اغا بدل تا دوری ترات پرون زا خبر شم بیاغتا می تلیفونو کو پیندائی تا اغوی زمانیا وفات شوی دا مزنوم خبر دعا ولکه والله دی وبخی سوچونه دی اللہ دی وبخی اللہ دی زبی صاحب استلی شو بدن کار پریو زمون کرورون سودی وی یو کرور دو کرور دری کرور سلور کرور پینز کرور شپک کرور و کرور ت کرور نه کرور نو دا نه کرور اوشوی عمرزاده چا تال مو اگر بشی نو سوک باوی دا غد شیخ چیلی پولا دیخوا نه نه شیخ چیلی خوب تا پیجنی تبا پیجنی دا پا یو حرف بند تون دنیا ملویگی و دا دی قدر چا سخنه و دا چولولو که اتا نیبا ملویدی نور سنو دې سره زه په خوشاله شوم دام جوړ